jani aran sekarepe wis lali tariko pengen kawitane wis ora iso gampang lono iko jalo kulas ambing kowe elo. Hal rasa sing kene dipaksa tekone welas tutu merko sing teko ati hangendi hangulia dilui sing tau lereng isun ditangisi Oh.